یہاں آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ہر چیز کھول کے دکھاتے ہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم اس کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یہی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرے والی کیفیت ہے۔ یہ جو آیت ہے وللہ المشرق والمغرب، اس کے بارے میں آپ کو شان نزول بتانا چاہوں گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی کی ایک روایت ہے ابن عمر سے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اپنی سواری پر تھے، جس جانب بھی آپ کی سواری کا چہرہ ہوتا آپ نفل نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت وللہ المشرق والمغرب اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اسی حکم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اسے انشاءاللہ یہ قبلے کے مسائل تو سیکنڈ پارے کے پہلے لیسن میں آئیں گے ہی، لیکن یعنی اس سے یہ چیز ملتی ہے کہ نفلی نماز میں اگر انسان کبھی اگر رخ اس کا دوسری طرف ہو بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں یعنی کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اونٹنی پر نماز پڑھتے، اور اونٹنی کا رخ جس طرف بھی ہوتا تو آپ اسی طرف نماز پڑھ لیتے، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ یہ ابن کثیر جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں بات لکھی۔ اسی طرح امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم اتری، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تو لوگوں نے کہا کہ کس طرف رخ کر کے دعا مانگے، تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فائنما تولو فسم وجہ اللہ۔ بہرحال بات تو یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک قرب اور ایک تعلق محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو ہر جگہ محسوس پاتا ہے، لیکن جو خدا فراموش لوگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں جا کے بھی ان کے دل اللہ تعالیٰ کی بجائے کچھ اور ہی چیزوں میں جڑے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خالی رکھتے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں یہود اور نصارہ کے جو نظریات کی بات ہوئی کہ اللہ کے بیٹے بنانے کی بات، تو آج لوگ مسلمانوں کو بھی اگر ہم اس تناظر سے دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت ساری ایسی تکلفات شروع کر دیے، کبھی اللہ کے ساتھ یعنی بزرگوں کو بڑا کرنا یا کتب، اور کبھی نبیوں کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ باتیں ساری وہی ہیں، صرف انداز بدل بدل کے بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اس کی شان نزول میں بھی علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ محمد بن کعب سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے والدین نے کیا کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، کس بات کے بشیر؟ کچھ نہ کرو تو جنت مل جائے گی۔ آج ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بشیر بنایا ہوا ہے نا، کہ چونکہ کچھ نہ کر کے بھی نہیں، بشیر کس کے لیے ہیں؟ جو نیکیاں کرے گا۔ تو نذیر کون ہے؟ ہم نے دونوں صفات کو الٹ سمجھا۔ ہم کہتے ہیں دیکھنا سارے مولوی آگ میں جائیں گے، یعنی لوگوں نے لطیفے تک مشہور کیے ہوئے، نعوذ باللہ، اچھے کام کرنے والے شاید جہنم میں جائیں گے، اور اپنے بارے میں جو لوگ عموماً غلط کام بھی کرتے ہیں تو وہ کبھی لطیفوں میں بھی جنت اور جہنم کے مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو نذیر سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا خوف دلانے والا، اور بشیر سے مراد کیا ہے؟ جنت کی رغبت دلانے والا۔ سورہ کہف کی آیت 56 میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی بیان ہوئی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام رسولوں کو جو ہم بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیں اور خوشخبری دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں۔ اصل میں آپ کو اس آیت کا جو ٹاپک لکھایا تھا کہ مقام نبوت، تو وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ نبیوں کا مقام کیا ہے؟ کسی کے نفع اور نقصان کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بھی ان کو پیغام دیا بس وہ منوان اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت 28 میں بھی آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ مائدہ آیت 19 میں بھی آپ کے بارے میں آتا ہے، فَقَدْ جَاكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، کہ بس تحقیق تمہارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آ گیا۔ سورۃ احزاب کی آیت 45 سے 47 میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یا ایہا النبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ بی اذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل کبیر ہے. تو لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی رسول اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتا، بلکہ فائدہ اللہ ہی دیتا ہے اور نقصان بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ بات کہ بشارت کس چیز کی دیتے ہیں، اگلا سوال آپ اس میں یہ اٹھا سکتے ہیں. تو بشارت کیا ہے؟ سورت بقرہ آیت 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جنتوں کی بشارت. اسی طرح ایک اور بشارت بھی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کے لیے بشارت. کیا؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت 155 اور اس سے آگے ہے. پھر اسی طرح مومنوں کو بھی خوشخبریاں ملتی ہیں. سورت بقرہ آیت 223 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبریاں دے دو. سورت توبہ آیت 12 میں آتا ہے وبشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دو. سورہ یونس آیت 2 میں آتا ہے وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کے ہاں اس کی سچی عزت اور سرفرازی ہے. پھر اسی طرح خوشخبری عاجزی کرنے والوں کے لیے بھی ہے. سورہ حج کی آیت 34 میں آتا ہے وبشر المخبتین، عاجزانہ روش رکھنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ میں نے جتنی آیتیں بشارت والی آپ کو بتائیں، ان کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لیں. کیا میں عاجز مزاج ہوں؟ کیا ایمان لاتی ہوں؟ کیا صبر کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے کاموں کو اس کی خوشی کے لیے کرتی ہوں؟ اسی طرح ایک اور بھی فرقہ ہے جن کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ کون ہے؟ سورہ زمر آیت 17 سے 18 میں آتا ہے فبشر عباد، کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان بندوں کو خوشخبری جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین باتوں پہ عمل کرتے ہیں، یعنی سن کے اچھی باتوں پہ عمل کرنے والے. اسی طرح خوشخبری ہے محسنین کے لیے بھی. سورہ حج آیت 37 میں آتا ہے وبشر المحسنین، تو لہٰذا ایک لمبی لسٹ تیار ہو گئی ہمارے پاس کہ ہمارے اندر کیا ایسی خوبیاں ہیں جو بشارتیں پا سکیں. کیونکہ جب بشارت پائیں گے تبھی جب کام اچھے کریں گے. ہمارا آج حال کیا ہے کہ کام نہ کر کے خوشخبریاں پانا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک لسٹ تیار کریں گے ہم منظرین کی. کن کو ڈراؤ؟ کیا مولویوں کو ڈراؤ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. پہلی چیز آپ لسٹ تیار کریں گے، ڈراوے کن کے لیے ہیں؟ سورۃ نساء 138 بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلی بات منافق. دوسری سورۃ توبہ کی آیت 3 میں آتا ہے فبشر الذین کفروا بعذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب کی سزا. تیسری چیز سورہ لقمان آیت 7 میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس شخص کو جسے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں اور وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اچھا خوشخبری دے دو اسے دردناک عذاب کی. تو اگلا کون ہوا؟ کہ جو آیتوں کو سن کے تکبر سے منہ پھیر لے، مجھے نہیں سننی، مجھے نہیں ملنا، مجھے نہیں پسند قرآن کی باتیں سننا. پھر اسی طرح اور خوش ڈراوا کس کے لیے ہے؟ افاق اور اسیم، یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ جھوٹا اور بہت گناہگار ہوں. سورت جاسیہ کی آیت 8 میں آتا ہے ویل لکل افاق اسیم یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعہا فبشرہ بعذاب علیم. تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ اس کو سنتا ہے، پھر بڑے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر ڈٹ جاتا ہے، گویا کس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. اس سے کیا پتا چلا کہ سن کے انسنی کرنے والے کے لیے بھی ڈراوے ہیں عذاب کے. اسی طرح ایک اور ڈراوا ہے، نذر ہے، انذار ہے، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھنے والے اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ. سورۃ توبہ آیت 34 میں آتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. دردناک سزا کی خوشخبری دے دیں ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم. کہ ان کافروں کو جو جھٹلاتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے نام اعمال میں جمع کیا اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سورۃ انعام کی آیت 51 میں حکم دیتے ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یعنی ان ڈراموں سے ڈرتا کون ہے؟ جس کو اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی اے نبی، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دیں جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. بہرحال بہت لمبی لسٹ ہے کہ کن کو ڈراوے فائدہ دیتے ہیں، کن کو نہیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ادا کیا تھا بشیرم و نذیرن ہونے کا، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرایا تھا. آیت اترتی ہے سورہ شور آیت 214 میں، وَأَنذِرَ شِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کی اسی وقت، قُمْ فَأَنذِرْ. سورۃ مدثر آیت 2 میں آتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. یعنی اب سونے کے دن گئے، چادریں اوڑھ کے لیٹنے کے دن گئے، اب دنیا کو، لوگوں کو ڈراؤ، پیغام دو. اسی طرح پوری انسانیت کو ڈرانے کا حکم تھا. سورہ ابراہیم آیت 44 میں آتا ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے نبی، تم انہیں اس دن سے ڈراؤ جس دن ان کو عذاب آ لے گا. پھر حسرت کے دن سے ڈرانے کی بات سورت مریم آیت 39 میں آتی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. اے نبی، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلے کر دیے جائیں گے اور پچھتاوے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا. اللہ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچائے. پھر اللہ کے نبی کو ایک اور حکم تھا ڈرانے کا، سورت مومن آیت 19 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَيَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے نبی، ان لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جو قریب آ لگا، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر، کتنے ہی ڈراوے ہیں قرآن کے. یہ تو چند سلیکٹڈ آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور کتنی سکپ کر رہی ہوں کہ کتنی ہی جگہ ڈرانے کی بات ہوئی، لیکن ہم کتنی غفلتوں میں جی رہے ہیں. ہمیں تو ہوش ہی نہیں کہ کون سا دن آنے والا ہے، کون سی حسرتیں ہوں گی اور کیا معاملہ ہے جو ہر انسان کے سر پہ کھڑا ہے. اور پھر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان کے ان سے قرب بھی محسوس کرتا ہے. اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذریعے ہم تک نہ آتی تو پھر سوچئے کہ آپ آج ہم ان باتوں سے چلے نہ بھی بچ سکے، لیکن ایک احساس تو پیدا ہوتا ہے، کوشش تو انسان کرتا ہے. آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات اور انجیل میں تھی، اس میں بھی آپ کے بشیر اور نذیر ہونے کا ذکر تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمر سے یہ روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات اور زبور میں تھی وہ کیا تھی، کہ خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے، ان پڑھوں کا بچاؤ کرنے والے اور اللہ کے رسول، اور ان کا نام متوکل تھا. نہ بد زبان ہوں گے نہ سخت گو، نہ سخت گو بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے. اللہ تعالیٰ جب انہیں دنیا سے نہ تب تک اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے ٹھیک اور درست نہ کر دے. اللہ اکبر، اتنی باتیں تھیں اور اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہ مانیں تو اور بات ہے. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں، اب ان باتوں کے بعد دیکھیے ذرا آیت نمبر 118 سے 118 سے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے. کون لوگ تھے یہ؟ مکہ والے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، اور یہود نے بھی جو مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. کیا کہا؟ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، کیوں نہیں ہم سے اللہ کلام کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر او تاتینا آیا، یا آئے ہمارے پاس کوئی نشانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات ان سے پہلے بھی کہی تھی. مثل قولہم، یعنی ان سے پہلوں نے بھی ایسی بات کی تھی. یہ پہلے کون ہے؟ وہی کوہ طور کے اوپر جو جا کے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی پہلے کون ہے اللہ سینا؟ مکہ والے مشرکین. اور دوسرا اللہ سینا کن کے لیے آیا؟ یہود بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مثلا قولہم کیوں ہے؟ کہ تشابہت قلوبہم، دل بھی ایک جیسے ہیں. جب دل ایک جیسے ہوتے ہیں تو باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے ایسی قوم کے لیے نشانیاں بیان کر دی کہ جو جانتی ہے، یعنی وہ قوم جو یقین رکھتی ہے ہم نے اس کے لیے نشانیاں رکھ دی. یہاں سے اصل میں آگے بات ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے نبیوں سے، جو اللہ کے دین کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو لوگ ان سے ایک ہی طرح کے مطالبے کرتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ کہ اگر تم رب کے نمائندے ہو تو بتاؤ کہ پھر دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس کیوں نہیں، دنیا کے خزانے کیوں نہیں لے کے آئے. یاد رکھیے کہ یہ شبہ صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو دنیا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنی بڑائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم دنیاوی طور پہ بہت مضبوط ہیں تو پھر اللہ کی بات کرنے والا جو ہے وہ بھی ضرور ہی دنیاوی طور پہ بہت مضبوط ہو. اور وہ پھر اس قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اس بندے کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، کس کس چیز پہ اس کی بات چلتی ہے، کون اس کا روب سہ سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں مطالبہ مکہ والوں کا بھی ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے یہی مقابلہ کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو تمہاری طرف آیا، کیا یہ واقعی سچا پیغام تھا، اور کیا آپ ہی رہ گئے تھے اس بات کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. کیوں؟ ہم نے تو یقین لانے والی قوم کے لیے باتیں کھول کے بیان کر دی. اب دیکھیے کہ یہاں ایک بات بڑی پیاری دکھتی ہے اس آیت سے عمل کی بات، جو ہے وہ کیا ہے کہ جب دل مل جاتے ہیں نا کسی سے تو زبان بھی ملنے لگتی ہے. بعض لوگ کچھ فتوے لینا چاہتے ہیں، کیا ہم غیر مسلموں جیسا پہن سکتے ہیں؟ کیا ان کی طرح کھانا جائز نہیں؟ اچھا، کیا نہ یہ ناجائز ہے؟ چلے، اب آپ دیکھیے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان مطالبوں کے جواب میں کہ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسے ہی باتیں ان لوگوں کے دلوں میں آتی ہیں جن کے دل میں تردد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. کیوں؟ کہ آپ ان کی تسلی نہیں کر سکتے. آپ کا مقام لوگوں کو معجزے دکھانا نہیں، نشانیاں دکھانا نہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ اِنَّا رُسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا حق کے ساتھ، یعنی آپ حق کا پیغام دیتے رہیں. حق سے یہاں مراد کیا ہے؟ اسلام. ہم نے آپ کو اسلام کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. ابھی جتنی بھی ہم نے آیتیں سنی اور روایتیں، وہ ساری اسی آیت کے ساتھ تھیں کہ وَرَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اسی طرح دین اسلام. اور آپ کا مقام کیا ہے؟ بشیرن، خوشخبریاں دینے والا. کس کو؟ ایمان والوں کو، متقیوں کو، مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو. لیکن نذیرن آپ کس کے لیے؟ جو نہ مانے. اور آپ کی خوشخبریاں اور آپ کے یہ ڈراوے چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ کے ہر ایک کے ساتھ تھے. جو بھی دنیا میں آیا تو آپ کی یہ فکر کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو شاید مجھے پکڑنا ہو، شاید میں نے بات کا حق ادا نہیں کیا. تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مراد کیا ہے؟ اس سے کیا عمل کی بات نکلی؟ کہ انسان کو حق کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، جو لوگ نیکی کریں ان کو خوش خوش بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی جائے تو اس کو ڈرانا بھی چاہیے. تبلیغ کا بڑا خوبصورت اصول ملتا ہے اس آیت میں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، کہ جب سے دین والوں نے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینا شروع کر دیں، لوگ اور بے دین ہو گئے. لوگوں نے صرف اپنے آپ کو چند روایتی کاموں کے ساتھ منسلک کر کے یہ محسوس کر لیا کہ بس ہم اب یہ کام کریں گے تو بس ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی، ثابت ہو گئی. فرمایا نہیں، خوشخبریاں کس کو دینی ہیں؟ اچھے کام کرنے لگو. بعض دفعہ تبلیغ کے اندر انسان توازن نہیں رکھ پاتا، صرف ڈراتا ہی رہتا ہے، بہت ہی خوفزدہ کر دینا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کوشش بھی کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فقہی بحثیں کر کے یا ایسی کہنا، یہ بھی حرام یہ بھی غلط، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ لوگ اصل دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کہ چونکہ ہم نے بخشے تو جانا نہیں تو پھر نیکی کا کیا فائدہ، لہٰذا ہم چھوڑ دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ ایسا نہیں کرنا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ یعنی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو خوشخبری بھی دی جائے. بعض دفعہ کسی انسان کو مایوس دیکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے اور وہ ڈپریشن میں، تو اس کو خوشخبری دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر کوشش کرے تو اپنے اندر ایک توازن لا سکتا ہے. ہاں، غلط کام کرنے والوں کو کبھی کبھی ڈرانا بھی چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں کہ آپ تو ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے. ہاں، اس کے بعد کوئی نہیں مانتا تو وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی آپ لوگ بعض دفعہ ایک سوال سوچتے ہیں نا، ہم تو بہت کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی بچے نہیں سنتے، شوہر نہیں سنتے، رشتہ دار نہیں سنتے. تو یہ آیت ہم سب کے لیے ایک بہت ہی تسلی کی آیت ہے کہ کام کہنا ہے، بات پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مانیں گے، وہ نہ چاہے گا تو نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 120 میں فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ، اب سے ہرگز نہیں راضی ہوں گے یہود، وَلَن نَصَارَى، اور نہ نصارہ، یعنی یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے. ہاں، ایک صورت ہے ان کو راضی کرنے کی، اور وہ کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. یعنی آپ یہودی بن جائیں تو یہودی آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ نصرانی بن جائیں تو نصرانی آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو پھر کیا مان جائیں ان کی بات؟ نہیں. قل، کہہ دیجئے، ان ہدا اللہ ہی ہو الخدا، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذي جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو ما لك من الله من ولي ولا نصير، تو پھر آپ کو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ کوئی مددگار. بہت بڑی بات ہے اس میں مسلمانوں کو سنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بناتے ہوئے بتا دیا کہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہ ہوں گے. رکوع کا آغاز بھی یہود اور نصارہ کے کچھ دعووں سے ہوا تھا کہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہے کہ فلاں حق پہ نہیں اور فلاں حق پہ نہیں. اب جب مسلمان سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دور ہے یا آج کا دور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں یہود اور نصارہ مسلمانوں سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور انسان جس سے حسد کرتا ہے اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا. یہ زندگی میں ایک بات نوٹ کر لیں. کچھ لوگ ہوں گے، آپ ان کو جب بھی کوشش کریں، کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو راضی کر لیں، ایک طرف سے راضی ہوں گے نا تو دوسرا نقص ڈھونڈ لیں گے. اور عموماً ایسا کن رشتوں میں ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ شراکت پائی جاتی ہے، شریکہ، سسرالی رشتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ آپ کی بات پہ خوش ہی نہیں ہوتا، تو سمجھ جائیے کہ دل میں حسد ہے. فتویٰ نہ دیں، لیکن خود اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ یہ لوگ آپ سے چونکہ حسد کرتے ہیں اس لیے یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے یہود و نصارہ کے ہدف. ان کا ہدف یعنی ان کی لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ مسلمان، یہ نہیں کہ مسلمان نہ رہے بلکہ وہ یہودی بن جائیں. وہ صرف اس بات پہ بھی خوش نہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کے آگے کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دین میں آ جائیں. اور یہ ہوتی ہے حسد اور رقابت کی ایک وجہ. کچھ لوگ اپنے پاس ایک معیار قائم کر لیتے ہیں، پھر اس معیار پہ جب کوئی پورا نہیں اترتا تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. پھر اس میں ایک تیسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی. ان کی خواہشیں کیا ہیں جس کا ذکر اوپر گیا، تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی ان کی بہت بڑی خواہش کیا ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. اگر آپ نے کر لی، یعنی پہلے بات اور تھی، علم سے پہلے، دین میں آنے سے پہلے جو ماننا تھا مان چکے، لیکن اب بعد الذی جاءک من العلم، اب علم آ گیا. اب دیکھیں یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آپ ان کی پیروی نہیں کرنے والے تھے. قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہیں بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ صرف وہ خطاب آپ کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ آپ کے اور امت دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ صرف امت کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، لیکن ہمیں بتا دیا کہ دیکھو آپ نے اگر علم آنے کے بعد ان کی بات مانی تو ما لک من اللہ من ولی، پھر اللہ جب پکڑے گا تو کوئی مدد نہیں کر سکے گا. آج ہم مسلمان اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، ہم نے کتنی کوششیں کی ان کو راضی کرنے کی. ہم نے سوچا چلو ان جیسے بن جاؤ یہ خوش ہو جائیں گے، ان جیسا پہنو تو یہ ہمیں قبول کر لیں گے، ان جیسی بولی بولو قبول کر لیں گے، چلو کرسمس منانا شروع کر دو خوش ہو جائیں گے، ویلنٹائن ڈے آئے تو ویلنٹائن ڈے منا لو، مدر ڈے آئے تو مدر ڈے منا لو، فادر ڈے آئے گا تو وہ منا لو. ہر ہر کوشش کر لو، اپنا دین چھوڑو، کلچر چھوڑو، اپنا رنگ ڈھنگ چھوڑو، یہ راضی ہو جائیں. کیا ہو گئے؟ قبول کر لیا. کیا مسلمان کے اوپر سے فنڈامنٹلسٹک کا فتویٰ اتر گیا؟ ٹیررسٹ ہونے کا دعویٰ جو کیا گیا وہ واپس لے لیا گیا؟ ہرگز نہیں. لن، یہاں لفظ لن پہ غور کیجئے کہ نیور کے معنوں میں ہوتا ہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لا تردو، نہیں راضی ہوں گے تجھ سے، نہیں کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ان کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کر لو، اور بلکہ جس کتاب کے آنے کے بعد اللہ سے قرب بڑھے, اس کی بات سمجھ آ جائے, پھر اس کتاب کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں فرما دیا الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. کون؟ اپنے دور میں یہود کیونکہ ان کو تورات ملی, اپنے دور میں نصارہ چونکہ ان کو انجیل ملی, اور آج کے دور میں ہم مسلمان. یتلونہ, وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے؟ حق کا تلاوتی, جو حق ہے اس کی تلاوت کا. ایسے ہی لوگ ہیں اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. اور اس کے برعکس وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے, عمل نہیں کرتے, پھر وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ویسے تو یہ آیت یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کو اپنے وقت میں سمجھا, پھر پڑھا, اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو مان کے مسلمان ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ہر اس انسان کا موٹو ہونی چاہیے جو رب کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو پہلے دن کا لیکچر تعارفی, تو ہم نے اسی آیت کی بیس پہ اپنے اس کورس کے کچھ ہدف مقرر کیے تھے, اور 5 ہدف تھے کہ ہم نے اس کتاب کے حق ادا کرنے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا یا کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو 5 حقوق ہیں جو کسی بھی الہامی کتاب کے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1, ایمان لانا, یؤمنون بہ, اس کتاب کو لا ریب سمجھنا, اس پہ ایمان لانا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, نبی نے نہیں لکھی. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی عزت کی دلیل یہی کتاب ہے. ایمان لانا, اس کو اپنی مذہبی کتاب سمجھنا, اس کو اپنی زندگیوں میں لانا, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا حق ہوتا ہے الفاظ کی پہچان, پڑھ سکنا. یعنی ایک ہوتی ہے تلاوت لفظی, لفظوں کی تلاوت کرنا, تجوید اچھی ہو, مخارج ٹھیک ہو, چھوٹا بڑا لفظ کون سا ہے, کہاں کھینچنا ہے ادائیگی, یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا کیا ہے کہ اس کے معنی کا علم ہو, لفظی ترجمہ اپنی زبان میں سمجھ سکیں اس کو کہ یہ کہتی کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا. یعنی اس کے معنی مفہوم سمجھ گئے, اس کی تفسیر سمجھ گئے, تدبر کر لیا, اب اس پہ عمل کا مرحلہ. اور 5واں حق ہوتا ہے کہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے, جو سنا جو سیکھا اس کو ماننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, قرآن پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ بھی امامہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1874 نمبر کی حدیث ہے. مسند احمد مصدرک حاکم میں ایک روایت ہے ابن عمر سے, فرمایا الصیام والقرآن, روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب, میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے سے روکا, اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن مجید کہے گا اے میرے پروردگار, میں نے اسے رات کو نیند سے روکا تھا, میری سفارش قبول فرما. لہذا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یعنی آپ دیکھیے کہ سفارش کرنا اور بات ہوتی ہے, قبول ہونا اور بات ہے. ان کی سفارش قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی داؤد کی روایت ہے عمر بن العاص سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا, اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ہے. سبحان اللہ, دل چاہتے نا قرآن پڑھنے کو. اور ایک چیز جو میں ہر کلاس میں محسوس کرتی ہوں وہ کیا ہے, صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرمائے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی نے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتا ہے. آپ نے محسوس کیا کبھی اس کو؟ مجھے تو ہر ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے. اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. ایک ایک لفظ پہ دس دس نیکیاں، اور اللہ کی رحمت سے ہم اس وقت اس کتاب کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھتے رہیں گے مختلف موقع پہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے. پارے کی تکمیل قریب ہے، صرف دو سیڑھیاں پیچھے ہیں ہم پہلے جو اس کو پورا کرنے پہ. یقین آتا ہے؟ مجھے تو نہیں یقین آ رہا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اتنی جلدی یہ سلسلہ کروا دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ 30واں حصہ قرآن کا پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے، 1/30 پارٹ، بہت بڑا حق ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اس وقت ضرورت محسوس ہوتی نا کہ ہم اپنے بارے میں چیک کر لیں کہ کیا یہ 5 حقوق ہم نے جو شروع میں چاہے تھے دینے، کیا ہم دے رہے؟ کتاب کے اوپر ایمان آ رہا ہے اور زیادہ کہ یہی ہے ہدایت کی چیز؟ کیا اس کتاب کی تجوید بہتر ہو رہی ہے؟ تجوید کلاس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس کے معنی اور مفہوم سمجھ آ رہے ہیں؟ تفسیر سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ اور کیا پھر اب عمل کچھ بدلنے لگے، ایسے بننے لگے جیسے رب کو پسند ہے، مطلوب ہے؟ اور پھر کیا ہم نے دوسروں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دی؟ تبلیغ، تلاوت کے حق سے کچھ لوگوں نے کچھ خاص معنی مراد لیے، آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق کے تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے. عموماً ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، ایک دعا ہوتی ہے بیسیکلی علم والوں سے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں جہاں جنت کی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور جہاں جہنم کی بات آتی ہے تو اللہم لا تجعلنا منہم. تو آپ بھی اپنے لفظوں میں مانگ سکتے ہیں. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حق کے تلاوت کیا ہے؟ کہتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، یعنی اس کے حلال مسئلوں کو اور حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ پر رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا، یعنی تبدیل نہ کرنا، ایگزیجوریٹ کر کے کسی چیز کو بڑھا دیا، کسی کو کم کر دیا، یہی حق کے تلاوت ادا کرنا ہے. حسن بصری، یہ بھی ایک مفسر ہے، کہتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا، محکم آیتیں جو بڑی واضح ہیں، مساکیم و صلات، نماز پڑھو، اس پر عمل کرنا. متشابہ آیتوں پر ایمان لانا، مثلا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، جنت جہنم کی باتیں. مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، یعنی جب بات مشکل ہو خود ہی نہیں اس کے فتوے دینے لگ جانا اور یہ کہنا ہاں نہیں میرا خیال ایسے ہی ہوگا ایسے ہوگا، نہیں، اس کو علم والوں کی طرف لوٹا دینا، یہی ہے حق کے تلاوت ادا کرنا. حضرت ابو موسیٰ علیہ الشری فرماتے ہیں قرآن مجید کی اتباع کرنے والا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے والا، جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے. محسوس ہوتا ہے؟ مجھے تو یقین کریں ہر دن ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت کی سیر کر کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اس کتاب کا حق ایسا دے سکیں کہ کل قیامت کے دن اس کتاب نے ہمارے گریبان نہ پکڑے ہوں. خوف آتا ہے، آپ دیکھیے کہ حق کتنا بڑی چیز ہے نا، یعنی پولیس کو بھی بلا کے انسان حق دلوا لیتا ہے اپنا اگر کسی نے نہ دیا ہو تو. اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہوا اور اس کتاب نے اگر ہم سے پوچھ لیا تو کیا کریں گے؟ بہت ضرورت ہے اس کتاب کے پیغام کو عام کرنے کی.